Ρε παιδιά, καλησπέρα. Δεν είναι πλάκα αυτά, δεν είναι σάτυρα, δεν γελάμε με αυτά. Τον αφήνετε, μιλάει εκεί πέρα για τα εθνικά τα θέματα. Τον αφήνετε τώρα διακομωδεί τη θρησκεία. Δικαίωμα να μην πιστεύει να το θέλει, δεν μπορεί να κοροϊδεύει όμω τώρα. Του μουσουλμάνου γιατί δεν του κοροϊδεύει. Ποιον αφήνουμε, μισό λεπτό. Τώρα δεν ορθα ακούω. Στο North, Θεσσαλονίκη ακούω. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Τι πράγματα είναι αυτά, να μαζέψω του λίγο, τι είναι αυτά. Του παπάδε, μισό λεπτό. Ποιου να μαζέψουμε, γιατί οι παπάδε ξεφτιλίζουν τη θρησκεία αυτή τη στιγμή. Ποιου θέλετε. Αχ, αγόρι μου, καλά μα τα πιστεύει και εσύ μια τα ίδια. Συγγνώμη που ενόχλησα, συγγνώμη. Ότι ενόχλησε, ενόχληση η αλήθεια. Μπορώ να αλλάζω συχνότητα κινδύνων, εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ, θα μα έκανε μεγάλη χάρη. Είναι γνωστό σε όλου μετά την ανακοίνωση τη Ιερά Συνόδου ότι μπορούμε να πάμε να κοινωνήσουμε άφοβα, έτσι δεν είναι. Κι όμω, ισχύει, ναι. Αλλά είναι μερικοί σκεπτικιστέ, ρε παιδί μου, όπω εσύ, που ενώ βαθιά μέσα του πιστεύουν και θέλουν να πάνε, δεν πάνε γιατί φοβόνται. Λοιπόν. Εγώ φοβάμαι, ναι, φοβάμαι. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, μπορώ να γλύψω και το χέρι του πάτερ. Ναι, βέβαια. Αλλά άκου να δει όμω τι μπορεί να κάνει για να προστατευτεί. Λοιπόν, ξεκινά το πρωί την Κυριακή, ξυπνά, βουρτσίζει τα δόντια σου με βυζαντινών. Ξεπλένει και κάνει γαργάρε μετά με αγιασμό. Μετά, για έξτρα προστασία και καθαρή αναπνοή που διαρκεί όλη τη μέρα, κάνεις μια επάλυψη στη γλώσσα με πρόπολη. Το ξέρεις αυτό το καινούριο με την πρόπολη. Βάμα πρόπολης που λέει. Ναι. Και έτσι δεν έχεις κανένα απολύτως κίνδυνο και μπορείς άφοβα αποστολάκι να πας να κοινωνήσεις. Οκ, εγώ επειδή θέλω να πάω στην εκκλησία χωρίς να έχω δισταγμούς και τέτοια. Αν κάνω αυτό, είναι οκ, μετά να δώσω και ένα φιλί στον παπά, στο χέρι του. Αν μου προτείνει κάτι που έχει να κάνει με πετραχύλι, με ράσο, το κάνω αν έχω πάρει τα βυζαντινών και όλα αυτά. Ναι, αλλά άμα θες να φιλήσεις χίλια. Πώς το λένε, χέρι παπά. Ή άμα θες να φιλήσεις εικόνα, πρέπει να κάνεις μια επάλυψη στα χείλη με βυζαντινών. Θα κυκλοφορήσει τώρα το έμαθα ο Βελόπουλος, θα το κυκλοφορήσει και σε lip gloss τώρα για τη 40η. Οκ. Έχεις ακούσει αν θα το κυκλοφορήσει και αναδυόμενο από ντίλντο, βοήθημα ερωτικό. Αυτά είναι για μερακλίδες, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ είμαι πιστός. Λέω, μήπως τα ξέρεις. Πιστός και μερακλής δεν πάει να πει ότι είναι αντίθετο, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πειράζει. Τι μαυρίλα είναι αυτή η τελευταία, φίλε. Τι μαυρίλα κυκλοφορεί. Όποτε είναι στη γύρα τα φασισταριά, μαυρίλα υπάρχει μόνο, μην αγχώνεσαι. Δεν βλέπω κανέναν να αντιδρά για το ασφαλιστικό για άλλα θέματα. Αντιδράνε όλοι για του μετανάστε. Λες και του στέλνει μετανάστε για αυτά που τραβάνε. Το ασφαλιστικό μωρέ δεν συμφέρει. Μην τρογόμαστε μεταξύ μα. Α φάμε του ξένου. Ναι, οι ξένοι φταίνουν. Ποιο φταίει, ο Έλληνα φταίει. Ο Έλληνα είναι ανώτερο. Ο Έλληνα που σε γάμισε με το ασφαλιστικό και όλα αυτά έτσι ώστε να σου φταίνει οι ξένοι πιο εύκολα. Ισχύει αυτό που λες, αλλά ο Έλληνα είναι ανώτερο είδο και δεν κάνει λάση. Αχ ναι, αυτό πως το ξέχασα. Καλή σου μέρα από την Πάτρα, ο Τάκης είμαι. Γεια σου Τάκη. Έχουμε στερητικό σύνδρομο, να ξέρεις. Γιατί? Πότε θα έρθεις κάτω? Τώρα δεν ήμουνα. Πότε τώρα, πριν από ένα μήνα. Πριν από ένα μήνα. Θέλω να σε ακούμε πάντα, ρε Αποστολή. Να είσαι καλά. Ναι, γεια σας παραπολιτικά. Ναι. Θα μου λέει αυτό τον Αποστόλη. Τι το έχετε και το βάζετε, έχουμε. Τι σιχαμάρες είναι αυτές. Για να σας πάει τα νεύρα. Τι νεύρα να σπάσετε. Όσοι δεν ψοφίσετε από τον ιό, να ψοφίσετε από τα νεύρα. Τι είναι αυτά, ρε. Μαζευτείτε, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Μισό λεπτό, αγαπητέ. Δεν είστε υπέρ της δημοκρατίας να λέει ο καθένας ό,τι. Τη δημοκρατία θα είμαι, ρε Καραγκιωσάκο. Ο Καραγκιωσάκο, έχουμε μικρά παιδιά, ρε. Καραγκιώση. Φασιστάκος είσαι. Φασιστάκο. Φασιστάκο, δεν πειράζει. Πιες το βυζαντινόν. Πιες τον αγιασμό που δίνει ο Αμβρόσιος, θα σου περάσουν όλα. Τσιμισκή 33 εδώ στη Θεσσαλονίκη έχει κάτι καλούς ψυχιάτρους. Σε συνιστώ. Να πάω και πριν ανέβω Θεσσαλονίκη για να πάω στο ψυχίατρο. Θα σε κάνει καλό. Δεν έχω στην Αθήνα. Γιατί να μην πάω σε μια εκκλησία, γιατί να μην εξομολογηθώ. Πρέπει να πληρώσω τον παπατζή, τον ντεμέκ. Πάω στον αυθεντικό παπατζή. Να μην σε βάλουμε από κάτω από το ράσο, πρόσεξε. Αυτό δεν είναι προσοχή, αυτό είναι ευχή. Άμα ήταν θέλημα Θεού, τι. Θέλημα Θεού. Ή θέλημα εκπροσώπου Θεού. Μπορεί να είναι θέλημα εκπροσώπου Θεού. Έχω εγώ λόγο. Ένας παπάς τους εξομολογούμενους τους έβαζε κάτω από το ράσο. Παπαρούπας, έτσι το λέγανε. Τι τύχη την είχαμε. Ναι, γεια, Αποστόλη, είσαι. Ναι, αυτός. Έλα, ο Θήμιος καλά είναι. Καλά είναι, ναι. Ωραία. Άκου τώρα τι έχω να σου πω. Εδώ και 1,5 μήνα ασχολούμαστε, μας έχουν πεθάνει με τον κορονοϊό. Παιδιά, δεν γίνεται να απαλλαγούμε από αυτό. Θα μας τρελάνουνε τελείως. Να κολλήσουν, να πεθάνουμε, να ησυχάσουμε. Πιώνουμε. Αυτή θα ήταν μια κάποια λύση. Έλεος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Τίποτα άλλο. Υπάρχουν εκεί πρόσφυγες, υπάρχουν θέματα, μα θες. Ναι, σιγά. Και με με αυτό το θέμα μα έχουν αλλάξει τα φώτα. Και με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με κάποιον που πήρε χθες τηλέφωνο, δεν θυμάμαι ούτε ξέρω ποιος ήταν, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι μετανάστες ή πρόσφυγες κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχισμένοι, ταλαιπωρημένοι. Δηλαδή η πείνα δεν είναι πόλεμος. Τι μας λένε τώρα από το Πακιστάν και δεν έχει πόλεμο το ένα. Συγγνώμη, είστε κομμουνίστρια. Το τι είμαι είναι δικιά μου υπόθεση. Δικιά σας υπόθεση είναι, αλλά μυρίζομαι κάτι τώρα. Μυρίζω ότι θέλεις εσύ, δεν με απασχολεί εμένα το θέμα αυτό. Όταν μυρίζεις εσύ κάτι. Λοιπόν, εντάξει. Κάτι, μια οσμή κομμουνισμού μου έρχεται τώρα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ναι, τέλος πάντων, τα ξέρω εγώ αυτά. Η ιδεολογική ηγεμονία, να τα. Τι είναι? Τέλος πάντων, χάρηκα. Που έβγαλε και εγώ και φωνάζει καλά. Άντε, γεια. Γεια σου ρε παλίκαρε, Γιάννη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη. Μου έκανε εντύπωση Αργινή, να πούμε, γιατί πήρα την προηγούμενη εκπομπή κάποιος έτσι με χρωματιστά γυαλιά κομματικά και σε κατηγόρησε. Αν δεν αντέχεις κάποιον, να δεν τον ακούς. Ναι, είναι απλά τα πράγματα. Εμένα μου αρέσουν, ναι, εμένα μου αρέσουν αυτές οι αλήθειες που λες. Και η αλήθεια δεν έχει χρώμα, δεν είναι ούτε αριστερή, ούτε δεξί, ούτε τίποτα. Κρίμα ρε Απόστολε, κρίμα. Είσαι η καλύτερη κι εσύ και το Φιλαράκι και στη Λοφρένεια και παντού. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε underground. Το πνευματικό μας επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Για να καταλάβουμε τις αλήθειες που εκπέμπεται. Να είστε καλά. Έλα, εσύ είσαι Αποστόλη. Εγώ είμαι, ναι. Είσαι Θεός. Είσαι Θεός, Ήλιος καλοκαιρινός και δυστυχώς σε τέλος σαν το τέλος. Είσαι Θεός. Είσαι Θεός, Ήλιος καλοκαιρινός και δυστυχώς σε τέλος σαν το τέλος. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Τόσο μεγάλο δυναμικό που έχει η εκκλησία για πειραματόζα για το κορονοϊό, γιατί δεν τους βγάζουμε ρε φίλε να πούμε, να τους αφήσουμε να κολλήσουν, να τους πάρουν, να τους μελετήσουν, να βγάλουν το αντίδοτο. Α, για επιστημονικούς λόγους. Ναι. Δεν ξέρω, μήπως δεν το έχει προβλέψει η επιστημονική κοινότητα της εκκλησίας. Αυτό ίσως να το δούμε. Ο δόκτωρ Πάτερ Αμβρόσιος, ξέρω εγώ. Αυτό. Ένας δόκτωρας, κάτι. Συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά σου. Πραγματικά, συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά σου. Τίποτα άλλο δεν έχω να σου πω. Σ' ακούω πολλά χρόνια. Πρώτη φορά σε παίρνω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, πραγματικά. Καλησπέρα, Απόστολος. Ναι, ναι. Ποιος από όλους? Των Εθνών. Ποιος από όλους? Α, αυτά είναι μεγάλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, Φιλαράκι. Συμπήρε μια τηγό που καταγράφει από την Άρτα. Έτσι. Λοιπόν, συμπήρε μια τηλέφωνο και σου είπε ότι έχει πρόβλημα με τους αριθμούς. Τι πρόβλημα έχει αυτή με τους αριθμούς, δηλαδή? Με τους αριθμούς, ποιους αριθμούς? Με τους αριθμούς, με τους αριθμούς. Τους αριθμούς, α. Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται αύριο στην Άρτα? Τι γίνεται αύριο στην Άρτα? Είναι αυτό που λέμε το Άρτα Αθήνα. Μπράβο, αύριο έχουμε γιορτή στην Άρτα. Θα βγάλουμε την Αγία Θεοδώρα έξω. Έχουμε λιτανίες, θα μαζευτούν παπάδες, δεσποτάδες. Βεβαίως. Σχολεία, φιλαρμονικές. Έχει και τίποτα, παντόφλες, τίποτα κάστανα να προσκυνήσετε ή σκέτη? Όχι. Έχουμε κάτι κουκαλάκια, ρε παιδί μου, τι θα έχουμε σε κάτι ασημένια κασόνια. Κουκαλάκια τον λέτε γκλάμερ, αυτό που πιάνει το μαλλί ή άλλα τη νυχτερίδα? Όχι, αυτά πιάνει το μαλλί, ρε παιδί μου, αυτά που έμειναν, ρε παιδί μου, τέτοια πράγματα. Κατάλαβε τι γίνεται, όταν την έβγαλαν. Α, ιερά οστά, ιερά οστά εννοείται. Τι κουκαλάκια, ιερά, κύριε, τι ιερά. Είναι. Τι είναι, κοτόπουλο? Σωστό Απόστολος. Λοιπόν, είσαι άρχοντας. Πάντως έχω ακούσει ότι αν προσκυνήσεις τα οστά, όπως και με τη Θεία Κοινωνία, δεν κολλάς κάτι. Ακόμα και ο προηγούμενος που προσκύνησε να ήταν άρρωστος, δεν είναι. Το οστό σώζει, ξέρω. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Γιώργης από τη Νέα Υόρκη, ο Τσαγάρης είναι. Τι κάνεις? Τι κάνεις, παιδί μου, στη Νέα Υόρκη? Πας καλά? Ρεπουμπλικάνος έγινες? Ιμπεριαλιστής? Ρεπουμπλικάνος ποτέ. Βούτυξε μέσα στον καπιταλισμό. Τι δουλειά έχεις εκεί? Ήρθα να πάρω μια γεύση. Από τι, από δημοκρατία? Καλή ιδέα. Έλα, τέτοια δημοκρατία έχουμε και στην Ελλάδα τώρα. Έχει αλλάξει η ώρα εδώ στην ΕΠΤΕ και κατά λάθος έπαιζε στην εκπομπή του προηγούμενου από εσάς. Δεν ξέρω αν αυτός παίρνει κάτι. Δεν παίρνει, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα έπρεπε να παίρνει κάποια ειδική αγωγή, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, όχι. Για αυτόν και για το Βελόπουλο και για ορισμένους άλλους ψεκασμένους. Είναι αυτό που λέμε ο Βελόπουλος και ο Φελόπουλος. Μπράβο, έχω ανακαλύψει μια καινούργια κεραλιπή, την οποία θα την ονομάσω για να τιμήσω και το χωριό μου, τις Βουκολιές Κισά μου. Την έχω ονομάσει Βουκολικών. Βουκολικών, έτσι λέγεται. Α, το Βουκολικών, ωραίο. Ναι, ωραίο. Το έχει και τραγούδι ο Μιλιώκας. Εγώ απ' τη ζωή πολλά κατάλαβα. Γεζούλα, τα τυρτύπια είναι η μάσα. Κι αν η μπλήξα, μη πρόβατα κι γάλατα. Ας όψει τη ζωή η παλιού παπέζα. Είναι αυτό που λέει. Επειδή όλη τη μέρα φτιάνει το τζοπάν, γενικά στο άρμεγμα κανένας δεν σε φτάνει. Επειδή όλη τη μέρα φτιάνει. γενιακά στο άρμεγμα. Κανένας δεν φτάνει. Ωραίο, λοιπόν. Και τι έχει να πει κι άλλο. Ναι, αλήφεσαι με την κεραλυφή τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και μετά δεν αφήνεις ό,τι κινείται. Ό,τι κινείται, καρφώνει. Α, πού αλήφεσαι, πού αλήφεσαι με το βουκολικόν. Παντού, παντού, σε όλο το δρόμο. Και στο πράμα σου. Ναι, παντού. Κάνεις προσευχή πριν και μετά, και μετά όλη μέρα. Προσευχή στα χείλη σου απάνω, κατάλαβα. Έφαγα τη γη να στον ακουμπάω. Σκίζω τα βουνά. Και παντού ρωτάω ποιος είναι τα μάτια που τα αγαπάω. Ποιος είναι τα μάτια που τα αγαπάω. Δηλαδή, για να καταλάβω, γλιτώσαμε από τους, πώς τους λένε, από τους αστυνομικούς τα πάνελ και γεμίσαμε παπαδές. Έτσι πάει. Το δόγμα Μητσοτάκη είναι τέτοιο. Θα πάει έτσι. Μπάτσο τράγω, μπάτσο τράγω, μπάτσο τράγω. Ωραία, ωραία. Πάντως, ένα ζεσουί, πώς τον λένε αυτόν τον Τούρκο, δεν είπε κανένα σας. Του κάναμε τα μούτρα κρέας. Εάν δεν είχαμε Κυριάκο, τέλος πάντων, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός τον έστειλε. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός. Όταν λέμε ο Θεός, εννοούμε πως στέλνει και την άλλη την αρρώστια, έτσι έστειλε και τον Κυριάκο, αυτή την αρρώστια. Παιδί μου, ο Θεός Κυριάκος εννοώ. Να. Που λένε, του τελείωσαν οι ακρίδες και μας τον έστειλε ο Θεός γιατί δεν είχε άλλες ακρίδες. Αυτό ακριβώς. Mm. Κοινώνησες. Όχι, όχι, μα κοινώνητος. Πες ότι θες να γαμηθείς. Με ποιο θα γαμηθείς, με φτωχό ή πλούσιο. Καταλαβες, αυτά είναι διλήμματα. Όπα, όπα, περίμενε, μην κάνουμε και το γαμηθεί ταξικό. Μα είναι ταξικό, αγόρι μου. Έχεις λιγότερες πιθανότητες άμα γαμηθείς με ένα φτωχό. Θέλει με έναν οικοδόμο, ας πούμε. Έχεις λιγότερες πιθανότητες, όχι ότι δεν ακολουθείς. Αλλά έχεις λιγότερες πιθανότητες. Άρα τραβάτε γαμηθείτε, αυτό είναι, αυτή είναι η λύση. Ναι, αλλά με φτωχούς, το ξαναλέω. Όλα εδώ πληρώνονται. Με φτωχούς, παιδιά, είναι πιο ασφαλής. Πω, όπως σκέψου τους πλούσιους και αγάπης να είναι. Είναι και πλούσιοι και αγάπης. Εκεί, εκεί τι θα τραβήξουμε. Έλα μαλάρι, σε πέτυχα επιτέλους. Τι θες? Θέλω να πω ότι όσο ζούμε σε μια χώρα όπου κάτι τράγει, μαυροφορεμένη. Δεν είναι έτσι τώρα. Οι άγιοι πατέρες της Εκκλησίας μας που είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Αυτοί είναι αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι, διπρόσωποι, ξέρεις τώρα όλα αυτά μαζί. Δεν το ξέρω. Απρόσωποι καμιά φορά. Ναι, ναι. Πολυπρόσωποι, ναι, ανάλογα τα φράγκα. Ναι. Όσο ζούμε λοιπόν σε μια τέτοια κοινωνία που βάζει τον Παστίτσιο, τον καταδικάζει και αυτούς τους αφήνει έξω. Το γέροντα Παστίτσιο λες στο ίντερνετ, στο Twitter, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για να θυμάται και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Όσο λοιπόν καταδικάζονται οι άνθρωποι που απλά κάνουν χαβαλέ και οι άλλοι που είναι επικίνδυνοι μένουν έξω, ελπίδα δεν. Γιατί είναι επικίνδυνοι, παιδί μου, άλλο σου έχει την αγιαστούρα, έχει τον αγιασμό, τον μπουκαλάκι τη σωτηρία. Δεν καταλαβαίνω. Σε λίγο θα πείτε ότι είναι και απατεώνες. Για παρακαλώ πολύ. Απατεώνε, ναι, όπως το πει. Λοιπόν, χάρηκα, γεια.